to jest straszne, że jestem dziki. Jestem dziki, jestem dziki. To jest straszne, że jestem dziki. Gdy jestem zagubiony wśród stoisk PDT lub kiedy znów autobus przejechał ślady me, czemu mam cierpieć i spać na ulicy? Czy ja jestem jeden, czy nie ma więcej dzikich? Jestem dziki, jestem dziki. To jest straszne, że jestem dziki. Ja naprawdę jestem dziki. Jestem dziki, to jest straszne, że jestem dziki. Gdy jestem zagubiony wśród stoisk PDT lub kiedy znów autobus przejechał ślady me, czemu mam cierpieć i spać na ulicy? Czy ja jestem jeden, czy nie ma więcej dzikich? Thank you.